Michel Koenen met het NOS-journaal. Presentator, zanger en acteur Willem Nijholt is overleden. Hij begon zijn carrière bij het cabaret van Wim Sonneveld en werd bekend in de jaren 60 door de tv-serie Oebelen. Daarna beleefde hij grote successen in tv-series als De Stille Kracht en Willem van Oranje. Ook speelde hij onder meer in de musicals Miss Saigon en Cyrano. En Nijholt noemde zichzelf een ouderwetse acteursacteur en schaamde zich er niet voor erg ijdel te zijn. Hij zat ook enkele jaren in de jury van het AVRO-TROS-programma Op zoek naar. Daarbij werd gezocht naar de nieuwe hoofdrolspeler van een musical. En 10 jaar geleden speelde hij zijn laatste tv-rol in Penosa. Willem Nijholt was 88. Modeketen Score is failliet verklaard door de rechtbank. Het bedrijf heeft zo'n 50 winkels in diverse steden. En ook zijn er filialen in het buitenland en is er een webshop. En of de winkels voorlopig open blijven, dat is onduidelijk. Door het faillissement komen 450 banen op de tocht te staan. En ook herenmodemerk Chasin valt onder Score. Het merk bestaat al sinds de jaren 80. De vrouw die dinsdag werd doodgestoken in een Albert Heijn in Den Haag is een 36-jarige Roemeense die op de broodafdeling werkte. De vrouw werd vlak nadat de winkel openging door verdachte Jamel L. neergestoken. En of de dader en het slachtoffer elkaar kenden, dat is niet bekend. Sprinter Fabio Jakobsen verruilt Soudal Quickstep voor Team DSM. De wielrenner die tekent volgens diverse media een contract voor 3 seizoenen bij de Nederlandse ploeg van teambaas Iwan Spekenbrink. En Jakobsen geldt als een van de beste sprinters van het peloton. De teambaas van DSM liet al diverse malen doorschemeren dat hij op zoek was naar een topsprinter. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. In het noorden kan wat regen vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen in het noorden wat bewolking en de rest van het land zonnig en 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog 100 kilometer file. Vooral ten zuiden van Rotterdam is het nog druk. Maar ik begin op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo. Want daar loopt het vast door een ongeluk. Tussen de afrit Rijs en knooppunt Azenlo staat 4 kilometer. 25 minuten extra heb je nodig. 2 rijstroken zijn er dicht vanwege het ongeluk. Ook 25 minuten vertraging nog op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht. De A16 Rotterdam-Breda. De andere kant op. Tussen Rotterdam en de Moerdijkbrug een uur extra. 3 kwartier. Vertraging op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. De A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam 25 minuten vertraging. En verder naar het zuiden op de A27 richting Breda tussen Oosterhout-Zuid en knooppunt Sint-Annebos is de weg dicht door een ongeluk. Omrijden doe je vanaf knooppunt Hooipolder over de A59, de A16 en de A58. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik heb op vakantie mijn been gebroken en nu ga ik mijn vlucht missen. Ai, nou, wij boeken de vervangende tickets voor je. Met de ANWB reisverzekering krijg je altijd de beste hulp. Daarom is deze als beste getest door de Consumentenbond. Krijg nu 10% korting op de ANWB doorlopende reisverzekering. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Dag Cultuurfonds, hoe kan ik de Nederlandse dans een duwtje in de rug geven? Wil jij geven of nalaten aan cultuur? Vraag het aan het Prins Bernhard Cultuurfonds. Wat maakt het Concertgebouw nou zo bijzonder? We vragen het Lucas en Arthur Jussen. Er is bijna geen mooiere zaal om in te spelen. En als je speelt, krijg je zoveel terug. Het lijkt net alsof je bijna dubbel zo goed bent als je in die zaal aan het spelen bent. Omdat het zo mooi klinkt. Daardoor speel je anders, daardoor wil je iedere keer het allerbeste geven wat je hebt. En dat is niet in alle zalen zo. Help mee het Concertgebouw door te geven aan volgende generaties. Met een donatie of een legaat aan het Concertgebouwfonds. Kijk op Concertgebouw Steun ons. Geven of nalaten aan cultuur? Kijk op cultuurfonds.nl/vraag het aan. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. Ga jij mee naar Zandvoort deze zomer? Laat, lunch of tank bij Shell en maak kans om bij de race van het jaar te zijn. Maak nu je pitstop. Dus zien we je zo? Morgenavond in Focus. Corona lijkt uit het straatbeeld verdwenen, maar dat is niet voor iedereen het geval. Eigenlijk lijkt corona nu weg, maar voor mij is het niet weg. Petra Grijze onderzoekt welke invloed langdurige long-covid heeft op deze mensen. Ziek na corona, deel 1. In Focus. Morgen om 8 uur op NPO 2. Met Shell V-Power maak je nu extra kans om mee te gaan naar Zandvoort. Red Friday Week bij Mediamarkt. Let's go! Dat is de Black Friday van de zomer. Even cool, maar met beter weer. Want onze prijzen gaan in het rood. Snel naar Mediamarkt. Uw IT-kosten verlagen met automatisering, cloud-native, microservice. Tuurlijk, technologie is belangrijk. Maar laten we je business en IT eerst nieuwe energie geven. Linkit vergroot je IT-impact met een flinke dosis kennis. En mensen die de spark in jouw IT weer terugbrengen. De damdoorbraak in Oekraïne treft honderdduizenden mensen aan de frontlinie keihard. Er is dringend behoefte aan drinkwater, evacuaties en onderdak. Jouw hulp is nu nodig. Geef op cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen. Breng de spark terug in je IT. Check linkit.nl. Met Albert Heijn Premium ligt het extra voordeel voor het oprapen. Altijd extra zegels sparen. Altijd 10 bonusbox aanbiedingen. Altijd 10% korting op biologisch en ga zo maar door. Dat laat je toch niet liggen? Dus doe ook mee. Ga naar ah.nl/premium en probeer Premium nu 1 maand gratis. Albert Heijn. NPO Radio 1. WNL. Het Misdaadbureau. Met Maaike Timmerman. Goedenavond. Ondanks een verbod op de Hells Angels heeft de motorclub nog altijd actieve leden. Hoewel clubleden hun hesjes meestal thuis laten, zijn ze soms nadrukkelijk en veelvuldig aanwezig in horecagelegenheden. De hesjes zijn uit, maar de mensen zijn er nog steeds. Je kunt als horecabedrijf gebruikt worden als status voor een club. Deze kroeg is van ons. Of hij kan daadwerkelijk gebruikt worden als drugsdeal-locatie. En we hebben het vanavond ook over een unieke studie waarvoor onderzoekers maar liefst 24 actieve leden van de Hells Angels interviewden. Nog niet eerder kregen Nederlandse onderzoekers deze mogelijkheid, omdat clubs zoals de Hells Angels erom bekend staan zich nauwelijks open te stellen voor buitenstaanders. Wat heeft het opgeleverd? En die onderzoekers zitten hier vanavond bij ons aan tafel. Teun van Ruitenburg van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. En Sjoukje van Deuren van de Vrije Universiteit. Welkom. Dank je. Onze eigen onderzoeksjournalist Noah van Oostrom is er uiteraard ook bij. En je kunt meepraten via de NPO Radio 1-app of stuur een WhatsApp-bericht naar de WNL Misdaadlijn. Voor het nummer kijk je op wnl.tv/whatsapp. Straks meer over motorclubs. Eerst het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Het Misdaadbureau. Een bloemenzee voor de supermarkt in Den Haag, waar deze week een 36-jarige medewerkster is doodgestoken. Iets na openingstijd, aan het begin van haar werkdag, loopt de 56-jarige Jamel L. recht op haar af en steekt haar neer. Het blijkt een vrijgelaten TBS'er te zijn die bekend staat als levensgevaarlijk. En Mick van Wely van de Telegraaf die heeft er deze week veel over geschreven, ook vandaag nog. En we hebben hem nu aan de telefoon. Goedenavond, Mick. Goedenavond, Mike. Hoi. Hey, bij wie was nou allemaal bekend dat hij zo gevaarlijk was? Bij wie dat bekend was? Ja. Nou, eigenlijk wel heel veel instanties, zelfs internationaal. De man is in Engeland veroordeeld, op de Antillen veroordeeld, in Nederland veroordeeld, eigenlijk vanaf de jaren 90 non-stop in de bak, uit de bak. En als je kijkt naar de documentatie in Nederland, maar ook bijvoorbeeld documentatie waarover Binnenlandse Zaken in Engeland beschikte, dan zie je dat er uitvoerige beschrijvingen stonden dat hij levensgevaarlijk was, echt een heel lastig psychiatrisch geval. En dat hij zich weigerde te laten behandelen. In combinatie met gewoon hele zware strafrechtelijke feiten. Poging doodslag, afpersing, aanslag op een agent. En ik vind het dan ook eigenlijk heel raar dat de rechtbank heeft gezegd, ja, maar wij wisten niet dat hij TBS was opgelegd op de Antillen. Want dan hadden we misschien een andere inschatting gemaakt. Ja, nee. Want wat is daar nou het verhaal achter, Mick? Over die TBS-maatregel die hij had opgelegd gekregen, maar die hier dan niet is uitgevoerd. Of hoe zit dit? Nee, hij heeft in 2018 is hem TBS opgelegd, wegens echt systematisch bedreigen van mensen. Hij was echt, en dat zeg ik niet, maar dat schreven de lokale media daar, en zo omschreven mensen hem als echt de schrik van Curaçao. En hij is toen veroordeeld, althans is TBS opgelegd. Alleen er is één probleem. De Antillen hebben geen TBS-kliniek. Dus toen hebben de Antillen gevraagd of Nederland hem wilde overnemen. En Sander Dekker heeft daarvoor gepast destijds. De voormalig minister voor Rechtsbescherming, hè? Ja. Precies. En de reden daarvoor, weten wij nu, is dat hij dat niet heeft gedaan. Omdat een TBS-behandeling is gericht op terugkeer. Maar de man kwam hier niet vandaan. Dus een terugkeer in de samenleving in Nederland lag niet voor de hand. He, dat zie je ook bijvoorbeeld bij vreemdelingen. En daardoor is hij eigenlijk tussen wal en schip beland. En ging hij naar Engeland en begon, of ging hij naar Nederland uiteindelijk. En begon het weer van voor af aan. Ja, wat is nu de belangrijkste vraag volgens jou die beantwoord moet worden? Ik denk dat er één ding is. Ik heb er toevallig een analyse over geschreven voor Telegraaf vanmorgen. Dat je hebt natuurlijk de Elsborszaak gehad. Je hebt de metrosteker gehad. Meerdere TBS'ers die met verlof een moord plegen. En de conclusie is eigenlijk altijd, instanties werken langs elkaar heen. Er is sprake van onderschatting. Hele slechte communicatie. En dat heeft heel veel levens gekost. En in dit geval lijkt dat ook weer het geval. En moet er maar eens goed onderzocht worden ook. Of je niet meer instrumenten moet hebben om mensen die zich niet willen laten behandelen, maar wel gevaarlijk zijn, om die toch gedwongen op te nemen. Ja. En eerst moet er maar eens meer duidelijkheid worden komen over zijn strafrechtelijke verleden en waarom hij niet in een kliniek zat. Ja, en nu, ja, er is dus een 36-jarige vrouw overleden. Hoe is het met haar familie, met de nabestaanden? Met de schok die het natuurlijk ook geeft bij de spart. Ja, die zijn ontzettend heel erg geschokt. Ze schijnt een hele lieve vrouw te zijn geweest, een relatie ook. En ja, helemaal triest is het eigenlijk als je weet dat begin dit jaar deze man eenzelfde soort incident heeft gehad in Zwijndrecht, waar hij in de supermarkt een pak melk leeg dronk, werd erop aangesproken, dreigde ook mensen dood te maken, uitermate agressief. En ja, in dit geval lijkt het ook op zo'n confrontatie te zijn uitgelopen. Alleen is het hier gruwelijk misgegaan. Ja, afschuwelijke zaak. Mick, dank voor nu. Morgen dus die analyse in de Telegraaf. En je blijft nog even hangen, want verderop in deze uitzending spreken we jou nog over een andere zaak. Zeker. Dan vissers uit Urk. Die vissen niet alleen vissen op in de Noordzee bij Denemarken, maar ook cocaïne. Dat blijkt uit grootschalig onderzoek van de Deense omroep TV2. Nederlandse schepen zouden drugs opvissen in die Deense wateren. En dat daar wordt gedumpt door internationale smokkelaars om die drugs dan vervolgens in de Deense havens aan land te brengen. Als u het mij nog goed begrijpt. Goed, we hebben hier twee criminologen aan tafel. Teun. Dit is natuurlijk een grootschalig onderzoek geweest door die journalisten. Die hebben 2 jaar lang hebben ze al die vaarbewegingen in kaart gebracht. Dat is toch wel een heel indrukwekkend onderzoek ook. Zeker. Ik ken het onderzoek nog niet goed. Ik heb het vandaag ook deels gezien. Maar het ziet er indrukwekkend uit. Ik ga het zeker lezen. Ik ben benieuwd hoe ze dat daadwerkelijk allemaal hebben onderzocht. En welke data, informatie ze zich daarvoor hadden. Bijzonder interessant, zeker. Er zijn natuurlijk vaker al verhalen geschreven. Ook over die vissers uit Urk ook. Vormen zij een risico voor, om hierin verzeild te raken? Naar wat ik heb begrepen wel. Hè. Dus hetgeen wat ik er tot nu toe over heb gelezen... is dat deze mensen voor een gevoel, nogmaals uit het rapport, letterlijk bijna met de rug tegen de muur stonden. Voor wat betreft geldproblemen bijvoorbeeld. Dan is dat juist ook als je op die plek zit en je bent visser en je hebt die toegang tot transportlijnen. Dan kan ik me voorstellen dat het een kwetsbare plek is die je kan vervullen. En hoe maak je ze dan weerbaar? Hoe zorg je ervoor dat ze daar niet in belanden, in die drugscriminaliteit? Ja, belangrijke vraag. Ik zou als criminoloog in ieder geval doorgaan zoeken. En ik denk dat het rapport al antwoorden geeft, hoor. Maar daarvoor zou ik het dus moeten lezen. Inzicht geven en krijgen in de achtergrond daarvan. En waarom doen mensen wat ze doen? En op die manier kijken waar die kwetsbaren zitten in familie of in het gezin. Gewoonweg de sociale situatie van deze personen toch te onderzoeken. En daarop zoek te gaan naar punten om daarop te interveneren en die mensen daadwerkelijk te helpen. Ja, Sjoukje, stond jij er nog van te kijken? Of verbaasde je het ergens ook niet? Eigenlijk niet. Een beetje wat hier heel erg interessant aan is als je kijkt, er zijn een aantal risicofactoren die laten zien, die de kans verhogen dat je betrokken raakt bij criminaliteit. Als we kijken naar algemene criminaliteit, vermogensdelicten, geweldsdelicten, dan zie je dat het hebben van werk over het algemeen een factor is die de kans verkleint dat je betrokken raakt bij dat soort delicten. Maar wat we juist bij de georganiseerde criminaliteit zien, zoals de cocaïnehandel, is dat juist het hebben van legaal werk, zeker in bepaalde sectoren, zoals de douane, de havenmedewerkers, maar ook de vissers, juist die banen met een bepaalde mate van mobiliteit, dat die juist de kans vergroten dat personen betrokken raken bij georganiseerde criminaliteit. Dat ze super interessant zijn voor die netwerken natuurlijk. Ja, omdat je bepaalde, je hebt kennis, je hebt kunde, je hebt contacten. Dus dat kan heel erg werken. Ja. Goed, iets anders dan. Een waarschuwing voor Nederlanders die van plan zijn naar Barcelona af te reizen. Steeds meer toeristen worden daar bespolen van hun spullen. En daar hebben ze, die dieven, een heel goor trucje voor. Noah, hoe zit dit? Want ik moet zeggen dat ik binnenkort ook nog naar Barcelona ga. Dus... Ja, bij deze een waarschuwing. Want het is echt heel erg vies. Het gaat om criminelen die werken in tweetallen. En de ene spuugt in je haar, op de achterkant. Ja. En nou, daar raak je natuurlijk enorm door afgeleid. En vervolgens biedt hij een zakdoekje aan en waar je misschien denkt, oh, dat is heel vriendelijk. Moet je dus echt enorm oppassen. Want terwijl de ene crimineel met een zakdoek je haar schoon staat te boenen, jat de andere crimineel al je bagage mee. En dan sta je dus stom te kijken. Dus ben je en bespuugd en je spullen kwijt. En je spullen kwijt. Dus opgepast als je naar Barcelona gaat. Zo is dat. Tot zover het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Nu motorbendes. Het Misdaadbureau. Welke motorclub had rond 1999 een clubhuis aan de Zilverlaan in Lelystad? Die vraag houdt de recherche bezig sinds daar heel recent botten in een stuk zeil zijn gevonden bij graafwerkzaamheden op een bedrijventerrein. En het blijkt te gaan om de toen 37-jarige Alex van Sittert uit Amsterdam. Hij verdween bijna 25 jaar geleden en al die jaren leek hij van de aardbodem verdwenen. Misdaadjournalist Mick van Wely van de Telegraaf die schreef daarover. Mick, hoe zit dat nou met die motorclub? Wat weten we wel en vooral ook wat weten we, de politie, nog niet? Nou, het is wel aardig. De politie heeft dus een oproep gedaan van, jongens, wie heeft meer informatie over die motorclub? En dan denk je van, ja, dat moeten ze toch wel weten. Het is toch makkelijk te achterhalen aan de hand van bestemmingsplannen of mensen spreken. En ik ben er zelf ook bezig graven en dat bleek best complex. Het is in ieder geval zo dat er heeft op een bepaald moment rond die periode een club gezeten in de buurt. Dat heette de Black Sheep. Maar dat komt dan weer voor uit een Harley-Davidson club. Leden zijn wat heen en weer geschoven. De plekken zijn ook verschoven. Dus ja, het is inderdaad complex. En, dus nu begrijp je eigenlijk wel dat het ook voor hen nog best veel onduidelijkheid daarover is. Ja, want ik ben er zelf ook nog niet achter. En ik heb inmiddels met heel veel personen gesproken. En niemand kan eigenlijk heel duidelijk het antwoord geven. En het was in ieder geval op een terrein vlakbij of op de motorclub. En daarmee is trouwens overigens nog helemaal niet gezegd dat de club er iets mee heeft te maken. Maar het feit dat de politie zo nadrukkelijk aandacht voor de zaak vraagt, vind ik wel bijzonder. En wat natuurlijk heel, heel apart is, dat na zo'n lange tijd, en dan heb je het over, even kijken, 1999, nu 23, bijna een kwart eeuw lang is die man totaal van de radar verdwenen. En je ziet ook bij de nabestaanden dat ze het heel confronterend vinden, dat er nu veel verhalen zijn over de criminele achtergrond van de man. Ja, want wat weten we daarover, inderdaad? Nou, het is een man die... het is geen zware crimineel. Niks wijst daarop. Het was een beetje een chageraar, een inbreker. Hij gebruikte wat. Ik geloof dat iemand noemde hem low-life Lexi. Klinkt dan heel vervelend ook. Maar een beetje een chageraar. Geen een inbreker. En iedereen die hem kende, denkt dat dat hem ook fataal is geworden. Dat hij misschien iemand heeft besodemieterd of de verkeerde mensen in contact is gekomen. Nou, en de politie heeft ook gezegd, hè, dat ze bekend zijn met het criminele aspect. Alleen voor de nabestaanden, zeker voor de moeder die erg oud is, is het natuurlijk heel pijnlijk om te horen. En die zegt van, joh, daar is mij helemaal niets van bekend. Dus dat maakt het ook wel tragisch. En überhaupt een zaak na zoveel jaar oplossen, dat wordt echt wel heel lastig. Dan moet je echt wel getuigen vinden die gaan praten of hele belangrijke forensische bevindingen kunnen doen. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat in ieder geval hij terug is gevonden. Dat er eindelijk duidelijkheid over is. Dat is stap 1. Ja, stap 1. Maar daar komt dus nog veel meer aan wat dat betreft. Blijf jij je ook mee bezighouden? Zeker. Ja. Cold case, dat vind ik een belangrijk onderwerp. Dus daar gaan we zeker nog mee door. Goed, succes ermee. En dankjewel, Mick van Wely van de Telegraaf. Wij praten hier aan tafel door over criminele motorclubs met onze eigen onderzoeksjournalist Noah van Oostrom en twee onderzoekers die maar liefst 24 actieve leden van de Hells Angels hebben geïnterviewd. Teun van Ruitenburg van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving en Sjoukje van Deuren van de Vrije Universiteit vertellen vanavond voor het eerst wat dat heeft opgeleverd. Straks meer over de conclusies. Ik wil eerst weten, hoe komen jullie erbij, Teun, om 24 Hells Angels te interviewen? Daar kwamen we eigenlijk niet bij. Hè. Wij zijn benaderd door leden van de Hells Angels. En hoe ging dat zo? Want ik bedoel, niet iedereen zal zomaar ineens een belletje of een appje of een mailtje krijgen. Nee, ik denk dat niet zonder reden, denk ik inderdaad. Misschien goed om te weten, ik heb al een aantal jaar onderzoek gedaan naar de aanpak van Outlaw Motorcycle Gangs, zoals ze heten, gedaan. Ik heb daar een proefschrift over geschreven, een boek over gepubliceerd. En dat was reden voor dit lid om mij te contacten, om mij een mail te sturen. En wat stond er in die mail? Het was een best kritische mail eigenlijk. Misschien een tikkeltje boos zelfs. Van joh, Teun, heel leuk. Je hebt een heel dik boek geschreven over de aanpak. Over hoe clubs worden aangepakt. En dat was ook het doel van mijn onderzoek. Ik wilde echt die aanpak vanuit politie, burgemeesters, gemeenteperspectief belichten. En daarbij heb ik dus die mensen vanuit de overheid gesproken. En daarmee niet ook de leden zelf. Hè. Dus ik heb inderdaad geen clubleden gesproken. En dat was meteen het kritiekpunt van, joh, je praat wel over ons en je schrijft over ons, maar je spreekt niet met ons. Ze vonden het eenzijdig dan? Ze vonden het eenzijdig, zeker. Enerzijds was ik het daar niet mee eens. Want mijn onderzoek ging echt over die aanpak. Ik wilde juist die kant belichten. Maar anderzijds hebben ze natuurlijk ook wel een goed punt gehad. Omdat we inderdaad afgelopen jaren vanuit de wetenschap, maar ook vanuit politie, veel praten over Hells Angels, over andere clubs, maar weinig in gesprek gaan met de mensen. En dat is wat wij, denk ik, in het onderzoek daarmee wel hebben kunnen laten zien. En ik heb gereageerd op die mail als een goed onderzoeker betaamt. Natuurlijk met de vraag van, kunnen we dan alsjeblieft in gesprek gaan met elkaar? Zo is het balletje gaan rollen. Ja, maar Sjoukje, wat dacht jij toen Teun vertelde dat hij door de Hells Angels zelf benaderd was? Ja, wij waren destijds al, Robbie Rocks, Teun vooruit. Ja, wij waren al in gesprek van, het zou toch mooi zijn als we een keer met die leden zelf in gesprek kunnen gaan. Robbie Rocks is ook een onderzoeker, hè, die er ook aan mee heeft gewerkt. Ja, die is hierbij betrokken geweest. En ook ik heb veel onderzoek gedaan naar de motorbendes. Met name strafdossiers geanalyseerd, politieregistraties, officieren van justitie geïnterviewd. Dus we zaten al met z'n drieën van, ja, we moeten echt een keer met de leden zelf in gesprek gaan. Nou, dat is niet zo makkelijk, want ik bedoel, deze clubs staan er natuurlijk niet onbekend dat ze graag met buitenstaanders praten. Nee, dus we waren inderdaad aan het overleggen van, hoe kunnen we een ingang krijgen binnen die clubs. Nou ja, en toen, geloof het of niet, twee weken later werd Teun gemaild door een van de leden van de Hells Angels. En zo is het balletje gaan rollen. En toen zijn Teun en Robbie hebben afgesproken met twee leden. En een clubadvocaat. Mm-hmm. En Maar ik vraag me, heb jullie er nog, want jullie wilden het dus eigenlijk al, maar ik vroeg me ook of, heb je er nog over getwijfeld? En dan bedoel ik toch, want zij hebben natuurlijk ook een bepaald belang. Dus hoe zorg je als onderzoeker dat je niet voor het karretje gespannen wordt, bijvoorbeeld? Nou, om te beginnen door je bewust te zijn van het belang wat er mogelijk aanwezig is. Hè. Daar moet je als onderzoeker altijd van bewust zijn. En dat geldt in dit geval, maar dat geldt ook als je een burgemeester interviewt. Mm-hmm. Dat geldt ook als je een politieman misschien interviewt. Iedereen vertrekt vanuit een bepaald perspectief, vanuit misschien zelfs een belang. Maar dat geldt en geldt voor deze clubs en voor andere clubs even zo. Want waarom vinden jullie het waardevol om met ze te spreken? Nou, precies om die reden eigenlijk die dat clublid bij mij ook al op tafel hoorde. Namelijk van, joh, het is heel belangrijk om ook met de leden zelf in gesprek te gaan. En dat beaam ik volledig. In die zin dat binnen de criminologie, binnen onderzoek, schrijven we heel veel over beleid, over criminaliteit. Maar je ziet toch, en dat is soms niet zonder reden, dat er weinig in gesprek gegaan wordt met de mensen waar het over gaat soms. Hè? Ja. En juist door, en dat hebben we denk ik geleerd, door wel open te gaan, een open gesprek te voeren en hun perspectief te proberen te begrijpen, kom je veel meer te weten over het fenomeen, over waarom mensen doen wat ze doen. Ja. En dat is denk ik, zeker als criminoloog, als onderzoeker, super waardevol. En voor de wetenschap daarmee ook, denk ik. Ja, daar gaan we zo nog over doorpraten. Maar toch, Sjoukje, konden jullie alles vragen? Waren er nog voorwaarden? Hoe ging dat? Nou ja, in principe konden we hen alles vragen wat we wilden. We gingen wel met een bepaalde insteek, met bepaalde onderzoeksvragen, gingen we die gesprekken in. Dat hebben we ook gewoon met hen gedeeld, waar onze interesses lagen. En met name ook, hoe gaan jullie nou om met dat beleid, met het verbod, met de geïntegreerde aanpak. Maar hoe moet ik me dat voorstellen, die gesprekken? Waar spreek je dan af bijvoorbeeld? En... Ja, nou ja, we kregen dus van de twee leden die ons benaderd hebben, kregen we een lijst met 24 namen die we zelf konden contacten. Ik kon het in het begin zelf ook bijna niet geloven. Ik was ook een beetje huiverig, moet ik zeggen. Ja, en wat bedoel je ermee? Nou ja, ik dacht, het is bijna te mooi om waar te zijn. Zo makkelijk dat we binnen de Hells Angels toegang krijgen. Maar ik dacht, we moeten deze kans aangrijpen. Ook als je onderzoek doet naar een groep mensen, ben je aan je stand verplicht, vind ik, dat je ook met hen in gesprek gaat. En tegenover wat voor types zaten jullie? En bedoel ik, wat voor rollen? Allemaal mannen? Of? Ja, alleen mannen kunnen officieel lid worden van de Hells Angels. Dat geldt ook voor Satudara of Bandido's. Dus wij vrouwen kunnen daar niet officieel bij. 24 totaal verschillende leden hebben tegenover ons gehad. Ik ging eerst natuurlijk ook met een bepaald beeld de gesprekken in. Van oh, dit is de Hells Angels met tatoeages. Misschien wat gespierder zijn we ook tegengekomen. Maar we zijn ook... Het was super verschillend. Ja, Tijn. Jong tot oud? Of? Jong tot oud. Vaak wat ouder. Maar ja, wat is oud? maar het hele spectrum, om zo maar te zeggen. En ook verschillende rollen binnen de club? Ja zeker. We hebben van full column members gewoon normale lid. Dus de full column members. En ook leden die een bepaalde rol in de club vervullen. Zoals een road captain of een secretary. Of een president. De president, dat is het hoogste dan, hè? Neem ik aan. Dat is dus het mooie van het onderzoek, denk ik. Dat we van de buitenwereld kennen we die club als zijnde van nou, de president is het hoogste. Maar intern, en dat hebben we geleerd, is het allemaal vlak. Hè? Zijn die rollen allemaal gelijk aan elkaar? Maar vervullen ze een bepaalde plek of een functie in de club, waarbij de president vooral het uithangbord is en contact met andere clubs of de buitenwereld onderhoudt. Maar het is niet zo dat de president alles bepaalt. Die is wat dat betreft gelijk aan alle andere leden binnen de club. Het is niet zo hiërarchisch als dat ik inderdaad zou denken dat nee, het is. Nee, dat is een van die dingen waardoor ik denk, en wij hebben geleerd dat het super waardevol is om met de mensen zelf in gesprek te gaan. Omdat je dus, nou ja, wij zijn ook vertrokken met bepaalde beelden naar die clubs. Inderdaad, heel hiërarchisch, top-down. Ze hebben allemaal rangen. Maar we hebben dus geleerd dat anders zit, hè? Ja, en als we nou eerst even helder krijgen, Noah, hoe het allemaal zit. Want nou, er zijn motorclubs verboden. Hoe lang geleden is dat en welke? Ja, hoe ziet dat? Het zijn er best een paar. Sinds 2012 is het ministerie van Justitie en Veiligheid begonnen met de aanpak van OMG's. Ja, Outlaw Motorcycle Gangs. criminele motorclubs dus. En sindsdien zijn onder andere Bandido's, Satudara, de Hells Angels, No Surrender en Kalawago verboden. En dan gaat het om de landelijke chapters. Maar soms ook om de lokale afdelingen. Maar dus niet altijd. En volgens het OM zijn de activiteiten van de criminele motorclubs ontwrichtend voor de samenleving. En leveren ze een gevaar op voor het maatschappelijk leven. En het was ook nog niet zo gemakkelijk om dat allemaal verboden te krijgen. Nee, klopt. Het verschilt ook een beetje per club wanneer ze verboden werden. De Hells Angels zijn sinds 2019 verboden. En de meeste clubs die dus op dit moment verboden of deels verboden zijn, dat gebeurde tussen 2017 en 2021. Maar het is best wel lastig om een club te verbieden. Er gaat een hele juridische procedure aan vooraf. Een rechter moet eerst beslissen of een club of het in strijd is met de openbare orde. Maar het OM heeft al meerdere successen geboekt. En dat is ook volop in het nieuws geweest. Justitie wil dat motorclub Bandidos verboden wordt. Volgens het Openbaar Ministerie handelt de club in strijd met de openbare orde. Motorclubs, en in ieder geval deze motorclub, gingen vaak vechten met een andere motorclub. Er werd geschoten. Het proces tegen motorclub Satudara begint. Tegen de top van die club loopt al een rechtszaak. En tegelijkertijd probeert het OM nu alles rondom Satudara te verbieden. Grote, sterke mannen die in groepen door de stad rijden. Het ziet er indrukwekkend uit. Op hun rug is niet te missen waar ze bij horen. Motorclub Hells Angels. Dit is een motorclub waarbij gewoon heel veel mensen geweld gebruiken en waar ook onschuldige mensen slachtoffer van kunnen worden. En dat maakt dat je gewoon zegt, zo'n vereniging moet je niet laten bestaan. Een massale politieactie tegen motorclub Kalawago woensdagochtend. De rechtbank heeft de motorclub Kalawago ontbonden en verboden. En dat verbod raakt de hele club, ook de lokale chapters. En Noah, wordt er nou sindsdien veel ingegrepen? Ja, zeker. De politie doet zijn best om dit te handhaven. Zo werd er in Utrecht nog niet zo heel lang geleden een pand gesloten. De politie die viel dat pand binnen en het zag er van buiten eigenlijk uit als een gewoon woonhuis. Maar het was een omgebouwde kroeg vol met Hells Angels uitlatingen. Dus posters en foto's. En 6 leden van de Hells Angels werden daar ook bij gearresteerd. En in Alkmaar werd vorig jaar een man aangehouden omdat hij rondliep in clubkleding met logo's van de Hells Angels. We praten hier zo meteen door. Natuurlijk over de conclusies van jullie onderzoek. En we horen ook nog van platform Veilig Ondernemen hoe motorleden nog altijd nadrukkelijk en veelvuldig aanwezig zijn in horecagelegenheden. Dat zometeen. Nu eerst het NOS-journaal met Ismael de Bruin. NPO Radio 1. Willem Nijholt is overleden. Nijholt was een multitalent. Hij acteerde, zong, danste en presenteerde in zijn lange carrière die zo'n 50 jaar duurde. Bekend werd hij door de tv-serie Oebele en daarna speelde hij in onder meer musicals zoals Foxtrot, Cabarets, toneelstukken en tv-series zoals De Stille Kracht en Penosa. Willem Nijholt was 88 jaar. In de provincie Groningen is gematigd positief gereageerd op het besluit om de gaskraan op 1 oktober dicht te draaien. Op dit moment staat het gasveld op de waakvlam. Dat betekent dat er beperkt gas omhoog wordt gehaald. Die waakvlam gaat dus uit op 1 oktober dit jaar. De gasputten worden op 1 oktober volgend jaar ontmanteld, is de bedoeling. De Verenigde Staten zijn in 2025 gastheer van het WK voor clubs, dat dan voor het eerst 32 deelnemers stelt. Dat is besloten tijdens een vergadering van de Wereldvoetbalbond FIFA. Het toernooi duurt ongeveer 3 weken en vindt plaats in juni en juli van dat jaar. En bij trainingen voor de TT van Assen is Zonta van den Goorberg gecrashed. De 17-jarige motorcoureur ging hard onderuit in een bocht. Hij gleed nog even door, kon daarna snel opstaan en zijn motor vloog op dat moment door de lucht. Van den Goorberg kon voorkomen dat hij op hem terecht kwam. Voor de situatie op de weg gaan we naar Dennis Mooij van de ANWB. Het is nog behoorlijk druk. Er staat nog een dozijn files. Vooral ten zuiden van Rotterdam loopt het nog vast. Maar ik begin in het oosten, want op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo heb je 3 kwartier extra nodig tussen Markelo en knooppunt Azelo. Er staat 6 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Op de ringweg van Amsterdam, de A10 West richting de A10 Noord, voor de Koentunnel een kwartier vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. Dat betekent 1 buis van de Koentunnel is afgesloten. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam, tussen Breda Noord en Dordrecht een kwartier vertraging. En van Rotterdam naar Breda ben je zelfs een uur lang onderweg op de A16 tussen knooppunt Ridderkerk en de Moerdijkbrug. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder, 25 minuten vertraging nog. En tot slot de A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam ben je nog een kwartier extra kwijt. Het Misdaadbureau. Je luistert nog steeds naar het Misdaadbureau van Omroep WNL. We hebben het met onze eigen onderzoeksjournalist Noah van Oostrom over motorbendes. En bij ons te gast zijn 2 onderzoekers die maar liefst 24 actieve leden van de Hells Angels hebben geïnterviewd. Teun van Ruitenburg van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. En Sjoukje van Deuren van de Vrije Universiteit vertellen vanavond voor het eerst wat dat heeft opgeleverd. En in jullie onderzoek komt vooral het jaar 2012 vaak terug, hè, Teun? Is dat toch ook een kantelpunt geweest, ook voor de Hells Angels? Zeker, voor de Hells Angels en voor heel veel 13 andere clubs die betiteld zijn als Outlaw Motorcycle Gang. 2012 is eigenlijk het startpunt geweest. 30 januari 2012 kwam de Kamerbrief van de minister Opstelten destijds. Waarin die eigenlijk de contouren van de brede integrale aanpak van die Outlaw Motorcycle Gangs beschreef. En daar is eigenlijk het startpunt geweest voor een brede aanpak waarbij verschillende overheidspartijen ingeschakeld zijn bijna om die clubs om verschillende manieren aan te pakken. En jullie wilden met dit onderzoek dus eigenlijk achterhalen wat dat nou gedaan heeft, die aanpak, hè? Op die leden. Wat kunnen we concluderen? Want er zijn dus gewoonweg nog actieve leden. Hoe actief is actief? Dat is een goede vraag. Kijk, sowieso zijn deze mensen wonen gewoon in Nederland, vanzelfsprekend. En wat interessant is dat die leden niet alleen uiting geven aan het Hells Angels zijn via activiteiten, maar ze voelen zich ook echt Hells Angel. Dus ja, ook al zijn ze onherroepelijk verboden of wat voor aanpak er ook is, zij zullen altijd Hells Angels blijven en zijn. Maar dragen ze dat dan nog uit? Ja, dus dat is interessant waar ik met name in geïnteresseerd was. Ik heb het beleid beschreven en de aanpak bekeken. En ik was heel erg geïnteresseerd van hoe hebben die verschillende leden nu gereageerd op het beleid. En in een van de artikelen waar we aan hebben gewerkt, beschrijven we die vier soorten reacties. Hè. Op basis van die gesprekken heb ik vier soorten reacties in kaart gebracht. En het interessante daarin aan is eigenlijk waarbij de Hells Angels van buiten ogenschijnlijk één organisatie zijn die op één manier acteren naar de buitenwereld. Dat je intern ziet dat er verschillende reacties plaatsvinden binnen een club. En dat een lid ook op verschillende plekken en in de tijd verschillend kan reageren op beleid. En zullen we die vier dan even kort doorlopen? Zeker, heel graag. De eerste reactie die we hebben gezien is dat de clubs worden op allerlei verschillende manieren aangepakt. En je ziet toch ook in veel gevallen dat leden besluiten om zich te conformeren aan het beleid. Hè? Dus heeft er een tijd een kolfverbod gegolden, die uiteindelijk is teruggeworpen, overigens door de Hoge Raad. Maar er heeft een kolfverbod gegolden. Ja, dus die clubkleur of de clublemen. Mochten ze niet meer op straat. En je ziet toch dat leden soms besluiten om te zeggen, nou weet je, ik laat de kolfs toch thuis, want ik heb geen zin in gezeik. Ja, hè? Dus ze conformeren zich, ze werken conformeren dan zich aan mee, het beleid. Dus, dat is één tak, dat is één reactie die hebben we in kaart gebracht. Tweede grote reactie is aanpassen. Je ziet ook dat leden zich niet alleen conformeren, maar soms toch ook gewoon zich aanpassen aan het beleid om toch op een bepaalde manier uiting te blijven geven aan het Hells Angels zijn. Door bijvoorbeeld de collars wel te dragen, maar er een jack overheen te dragen. Mm-hmm. Of om dingen af te plakken. Toch natuurlijk, wanneer een clubhuis gesloten is, bij mensen thuis samen te komen, of in de schuur of in de stalling van een bedrijf. Dus op die manier proberen ze zich aan te passen om toch voortgang te blijven geven aan die activiteiten die ze altijd hebben gedaan. Zijn er ook Hells Angels die gewoon, even in mijn woorden, scheid aan hebben? Gewoon doorgaan? Zeker, dat is de vierde reactie. Hè? Dus er is nog een andere reactie. De reactie die er nog tussen zit is eigenlijk juridisch terugvechten. En dan kom ik op die laatste reactie straks, als je het goed vindt. Dus dat juridisch terugvechten zie je ook heel duidelijk dat die leden, en daar hebben we onszelf soms over verwonderd in positieve zin. Eigenlijk heel interessant om te zien dat die leden het recht heel erg eigen hebben gemaakt om op allerlei verschillende manieren te laten zien dat sommige maatregelen niet kloppen in hun ogen. Hè? En dat zie je nu ook weer terug in dat de motorclubs zogenaamd verboden zijn. Je ziet nu een hele felle strijd waarbij de Hells Angels zeggen van wij zijn niet verboden, want de Hoge Raad heeft gezegd de afzonderlijke charters zijn niet verboden. Het gaat alleen om HMC Holland als informele vereniging en de wereldwijde club die verboden is. Ja. En de Hoge Raad heeft gezegd, die afzonderlijke charters zijn niet verboden. Mm-hmm. En daar zie je dus nu dat ze zich daar heel erg in terugvechten. De laatste, en ook zag je dat bij het kolenverbod, waarbij ze heel erg lieten zien van jullie dat kolenverbod is niet grondwettelijk. En daar hebben ze uiteindelijk gelijk in gekregen. De vierde reactie, en dan stop ik met praten, is dus het doorgaan. Ik hang aan je lippen. Okay. Ja, maar dat, nu komen we bij de groep die scheid aan heeft. Dat vind ik interessant. Ja, maar die groep is wel klein. Dus de drie reacties die ik net heb geschetst, dat vond ik uiteindelijk op basis van de gesprekken. De categorie van, je zag dat leden zich altijd wel op een bepaalde manier aanpasten aan het beleid. Of het nou door een college thuis te laten is of om iets eroverheen te trekken. Je ziet toch dat beleid iets heeft gedaan met de leden. Ja. Er is ook een deel van de leden die inderdaad soms heeft gezegd, en dat kan soms een moment wel zijn, ander moment niet, van joh, ik heb er inderdaad scheid aan. Ik mag mijn collars gewoon dragen. Ik mag gewoon met mijn motor de weg op. Dus ik ga door met wat ik altijd heb gedaan. Maar dat is dus een kleine groep, zoals jullie dat nu. Nou ja, ik kwam dat minder uit. In de gesprekken kwamen we dat soort voorbeelden minder tegen. Ja. Hè? En het mooiste daarbij, wat wel altijd, dat vond ik het interessante eigenlijk, daar heb ik net al een beetje in geïntroduceerd, dat het Hells Angels zijn en het voelen van een Hells Angels zijn, dat altijd door zou blijven gaan. Dat hebben ze ons heel duidelijk gemaakt. Hè? Of ik nu collars draag of niet. Ik ben wie ik ben en mijn manier van leven is het zijn van een Hells Angel. Dus wat er ook gebeurt, of ze die collars nu niet mogen dragen, dat zal altijd doorgaan. Mm-hmm. Dat vond ik wel een interessante perspectief. Ja. Maar toch, Sjoukje, als leek denk je, de club is verboden. Maar er zijn dus gewoon nog wel leden die zich, die club in ieder geval voelen. Ja. We hebben tijdens ieder interview ook gevraagd van we kunnen ons heel goed voorstellen dat vanwege het beleid en die juridische strijd die jullie moeten voeren, dat jullie er gewoon klaar mee zijn. En jullie zeggen, jongens, ik stop met dat lidmaatschap, ben er klaar mee. Mm-hmm. Nou, dat zien we eigenlijk helemaal niet terug bij de huidige leden die wij hebben gesproken. En ik quote, een van de leden zei zelfs, zeker niet vanwege deze heksenjacht. Ik voel me juist heel erg gesterkt in het zijn van een Hells Angel. Dus die aanpak, die harde aanpak, zorgt juist ook voor de verbondenheid. Zeker, absoluut. Ze voelen zich echt steeds meer verbonden en ze voelen zich echt steeds meer een Hells Angel. Dus zeker voor die huidige leden zien we niet dat die aanpak ertoe leidt dat zij gaan stoppen. Nee. Voor die aanwas lijkt het wel iets anders te zijn. Dus voor de nieuwe leden. Ja. Komen we zo even op te spreken over die nieuwe leden. Noah, toch eerst even, merken anderen nou ook dat die clubs, hè, de leden, dat die er nog altijd gewoon zijn? Daar was ik zelf ook heel benieuwd naar, want ik kom ze niet dagelijks tegen, zeg maar. Dus ik heb contact gezocht met het platform Veilig Ondernemen. En dat is een initiatief waar politie en justitie en gemeente en ondernemers zelf samen aan oplossingen werken op het gebied van criminaliteit. En ik legde de vraag voor aan René Nauwens van het platform Veilig Ondernemen Zeeland-West-Brabant. En hij spreekt heel veel met horecaondernemers. Nee, die mensen zijn er nog. Alleen ze zijn niet herkenbaar als zijnde motorclublid. De hesjes zijn uit, maar de mensen zijn er nog steeds. En daar zie je wel wat verschuivingen in. Dus er komen alternatieve motorclubs of ze doen het volledig in de anonimiteit. Het vervelende is, het is dus echt onder de radar, hè, in dit geval. Dus het is ook niet echt heel duidelijk aanwezig, omdat onder andere die hesjes uit zijn. Weet je, dat gaat op verschillende manieren. Ze zijn of nadrukkelijk aanwezig op het terras of... naast de portier zitten ze op een kruk naast de deur. Of ze zijn nadrukkelijk aanwezig in een horecabedrijf zelf. Nou, op het moment dat je die mensen daar veelvuldig ziet... En je krijgt ook te horen dat ze de brutaliteit hebben... om dan bijvoorbeeld achter de schermen te lopen. Dan weet je dat ze daar een bepaalde invloed hebben. En die invloed die kan op verschillende manieren gerealiseerd zijn... Dat kan door leningen te verstrekken. Dat kan zijn door afperszaken. Je kunt als horecabedrijf gebruikt worden als status voor een club. Kijk eens, wij bezitten deze kroeg is van ons. Of hij kan daadwerkelijk gebruikt worden als drugsdeallocatie. Of hij kan gebruikt worden als witwaslocatie. Er zijn of een ronsellocatie. Laten we dat ook niet vergeten. Daar worden ook mensen geronseld. Dus er zijn heel veel verschillende manieren waarom dat ze zo'n horecabedrijf zouden willen hebben. Herkenbaar dit, Sjouke? Dat zijn niet de signalen die ik zo 1, 2, 3 heb doorgekregen. Hè. Als we kijken naar het beleid en de gevolgen daarvan, dan zien we inderdaad dat ze minder zichtbaar zijn. Puur omdat ze vaak hun collars niet meer mogen dragen. Maar verder de signalen die hij nu schetst, dat zijn niet de signalen die ik... Nee, maar dit is natuurlijk denk ik wel een vraag die bij veel mensen leeft. Hè? Afpersen, drugshandel, vuurwapen. Dat waarom ze natuurlijk uiteindelijk ook, waarom die harde aanpak er is. Wat hebben jullie daarnaar gevraagd of inzicht in gekregen? Houden ze zich met die criminaliteit bezig? Hebben we niet naar, we hebben wel soms naar gevraagd, maar dat was absoluut niet de insteek van de interviews. Waarom niet? We wilden echt met een open blik en op een gewoonweg eens even luisteren naar hun perspectief. En vanuit die bril die gesprekken ingaan. Natuurlijk hebben we wel gesproken over criminaliteit. En hoe ze naar criminaliteit kijken en de voorvallen die in het buitenland hebben plaatsgevonden. En wat dat soort vormen van criminaliteit en de incidenten die dit wel degelijk zijn geweest over en weer. Ja, wat dat soort incidenten doen voor hun gevoel bij de club. En dus dat was met name de insteek. Het was echt niet mijn intentie of mijn verwachting dat ik nu via die gesprekken inzicht zou krijgen in... daarvoor zijn interviews denk ik ook niet de geëikte route en de geëikte methode om inzicht te krijgen in het crimineel netwerk. Nee. Jullie wilden dus vooral inzicht krijgen in hoe zij zich organiseren op dit moment. En daar heb jij je vooral verdiept, Sjoukje, in de leden. Ja. En waarom ze lid worden en hoe dat gaat. Ja. Ja, precies. Dus waar Teun vooral heeft gekeken naar het beleid en de aanpak en hoe ze daarop reageren, was ik vooral benieuwd van hoe kom je überhaupt bij zo'n club en waarom wil je graag bij de Hells Angels? Nou, als we kijken specifiek voor die 24 leden die we hebben geïnterviewd, die waren uit mijn hoofd gezegd al 17 jaar lang lid, dus dan hebben we best wel een tijd lid al. En als we kijken naar die specifieke leden, dan zien we dat ze op verschillende manieren bij de club terecht zijn gekomen. Een deel was al lid van een bestaande motorclub. En zeker in 2011 heeft de Hells Angels als organisatie zijnde een aantal bevriende motorclubs gevraagd van, goh, willen jullie bij ons komen? Dus op die manier zijn een aantal leden erbij gekomen. Een aantal leden zijn er ook gewoon bijgekomen via. Dus doordat vrienden, familie, kennissen al lid waren van de club. En de leden geven eigenlijk ook aan, en er zijn uitzonderingen, dat het hebben van bestaande sociale relaties überhaupt een voorwaarde moet zijn. Wil je überhaupt lid worden van de Hells Angels? Dus je komt er niet zomaar tussen. En dan volgt er volgens mij ook nog een hele procedure, want je bent niet zomaar een Hells Angel. Nee, dus op het moment dat jij toegetreden bent, De Hells Angels staan bekend om hun langdurige initiatieperiode. Die duurt minimaal 18 maanden. 6 maanden als hangaround. 12 maanden als prospect. Moet ik het wel een beetje als een soort ontgroening of zo? Of? Ah, ja, bijvoorbeeld binnen die 18 maanden moet je laten zien dat je uit het juiste hout gesneden bent. En de leden willen jou gewoon leren kennen. Willen weten wat ze binnenhalen. En die willen eigenlijk van het lid gaan houden. En er zijn gewoon een aantal basisvoorwaarden waaraan leden moeten doen. Wil je dan echt full member worden? Je moet een motor hebben. Het liefst een Harley Davidson. Motorrijbewijs. Zo heeft een van de leden die vertelde ons, ja, ik ben wel 4 tot 5 jaar bezig geweest met die initiatieperiode. Want ja, ik had mijn motorrijbewijs iedere keer niet. Dus dat laat wel echt zien dat we het hebben om een motorclub. Ja. Waarin motorrijden en de liefde voor motoren centraal staat. Maar als we het bijvoorbeeld hebben over lid worden, is het dan bijvoorbeeld een bezwaar bij de Hells Angels als leden een strafblad hebben? Nee, dus dat hebben we inderdaad aan hen gevraagd. Van goh, vraag je of bekijken jullie of toekomstige leden een strafblad hebben of zich bezighouden met criminaliteit. Het gros van de leden die wij hebben gesproken zegt nee, daar kijken wij niet naar. Daar zijn we niet geïnteresseerd in. Dat is een taak van de politie, openbaar ministerie. Daar houden wij ons niet mee bezig. We hebben wel verhalen ook te horen gekregen van leden die zeggen van ja, het Hells Angels lidmaatschap heeft mij ook juist op het rechte pad gekregen. Door juist die structuur van de club. Doordat ik vrienden had, broeders zoals ze dat zelf noemen. Ja, maar toch kennen wij natuurlijk allemaal vooral de verhalen over de verwevenheid met de criminaliteit. En Noah, daar spelen natuurlijk ook een heleboel zaken op dit moment. Een hele grote zaak, dat gaat dan om een andere motorclub, Kalawago. Mm-hmm. Hoe omvangrijk is die megazaak? Ja, dat gaat om strafproces Eris. En dat is een van de omvangrijkste liquidatieonderzoeken ooit in de Nederlandse geschiedenis. In 8 maanden tijd zijn er namelijk 5 mensen doodgeschoten, 3 moorden voorbereid en 7 mensen werden op een dodenlijst gezet. En er staan inderdaad kopstukken en leden van motorclub Kalawago terecht. En dat, toch heeft dat ook iets met Ridwan Taghi te maken, die dan weer hoofdverdachte is van het Marengo-proces. Ja, klopt inderdaad. De president van Kalawago, Delano R. is dat. Die zou moordopdrachten hebben aangenomen van onder meer Taghi. En Delano zou die opdrachten vervolgens weer uit hebben gezet, ja, onder andere binnen Kalawago. En er zijn eerder dus, in eerste aanleg, zoals dat heet, zijn er al flinke straffen uitgedeeld. Maar nu loopt er dus een hoger beroep. Hoe ging dat eraan toe bij die zitting waar jij bij was? Er waren vooral heel veel advocaten. Ik denk een stuk of 10. Dus alleen dat zag er al best wel imposant uit. En voor die advocaten, maar ook voor het Openbaar Ministerie en de rechter, was er gelegenheid om vragen te stellen aan de getuigen die zijn opgeroepen. En de getuigen in dit proces zijn in sommige gevallen ook zelf verdachten. Zo werd Zakaria A opgeroepen. En hij zit zelf vast voor verdenkingen in het Marengo-proces. Dus nou ja, dat is loopt ook allemaal dus door het loopt door elkaar. Ja. En hij werd dus door de advocaten van het OM, de advocaten en door het OM bevraagd. Maar of hij een boekje open deed, dat het niet bepaalt. We gaan verder met een aantal zaken in de megazaak Eris. Vandaag zullen we een aantal getuigen horen. Nou, is het zo, u bent als getuige opgeroepen in de zaak Eris. Maar u zit zelf op dit moment vast in de zaak Marengo, als ik het goed begrepen heb. En dat betekent dat u ook verdachte bent. Die zaken hangen met elkaar samen. En dat betekent dat ik nu de advocaten in deze zaak eerst de gelegenheid geef om u vragen te stellen. Goedendag, dank voor uw komst. Bent u wel eens in het bezit geweest van een PGP-toestel? Heeft u op 30 januari 2017 een PGP-toestel vanaf Utrecht richting Amsterdam gebracht? Nou, meneer de voorzitter, ik heb het geprobeerd. Ik denk dat, ook gelet op het bericht vanuit uw hof, dat de getuige voornemens was om zich op zijn verschoningsrecht te gaan beroepen, dat het een zinloze exercitie is op dit moment. Dus ik zie geen aanleiding om nu nog verdere vragen te stellen, maar ook geen afstand van de getuige. Nee, dat is duidelijk. Dank u wel. Ik kijk even naar de andere raadslieden in de zaken die vandaag aan de orde zijn. Is er nog iemand die een poging wil wagen? Ja, ik wil graag een poging wagen. Ja, mevrouw Gesluis. Ja. Bedankt voor uw komst. Ik ben de advocaat van de heer B. En mijn eerste vraag aan u is, kent u meneer B? En als u even achterom kijkt naar mijn cliënt, herkent u dan mijn cliënt? Oké, gelet op zijn proceshouding heb ik geen verdere vragen. Dank u wel. Nog iemand anders die een poging wil wagen? Nee, ik zie geen vingers. Dan mag u de zaal weer verlaten. Nou, daar kwam inderdaad weinig uit, Noah. Daar had je gelijk in. Ja, als we het dan toch... En dit gaat natuurlijk over een andere motorclub. Maar als we het over die verwevenheid hebben tussen motorclubs en criminaliteit... daar hebben jullie natuurlijk allebei veel onderzoek naar gedaan. Sjouwke, jij ook. Waar zit hem dat in? Waarin hangt dat samen? Nou, als we kijken naar het criminele gedrag... en dan trekken we hem even breder naar onder de algemene ledenpopulatie... dan zien we wel dat het grootste deel... of een grote meerderheid betrokken is geweest bij verschillende strafbare feiten. Veel vaker dan mannen, volwassen mannen die niet lid zijn van een motorclub. Maar vervolgens heb ik gekeken van ja, dat is één kant van het verhaal. Maar in hoeverre wordt dat criminele gedrag waar leden zich schuldig aan maken... echt aangestuurd vanuit de motorclub? Zien we daar een bepaalde coördinatie in terug? Nou, uit mijn proefschrift blijkt dat... bij het overgrote deel van de strafbare feiten... de motorclub als organisatie zijnde niet betrokken is. In die zin niet direct betrokken door het geven van opdrachten. Dus die verwevenheid, die directe verwevenheid, zien we weinig terug. En zou dat ook dus een andere aanpak behelzen? Nou ja, wat we dus wel zien als we kijken naar het criminele gedrag... is dat ze toch wel gebruik lijken te maken van de meerwaarde... die het lidmaatschap hen kan bieden, het dragen van die clubkleuren... En dat blijkt uit de strafdossiers dat het dan toch wel als leden dat jasje dragen... dat bepaalde slachtoffers, getuigen, dat het toch wel angst oproept. Dus imponerend is en ja, intimiderend soms. Ja, dat is zeker zo. Dus ja. In die zin zie je ook... dus in die zin zou je daar meer op moeten richten binnen de aanpak. Hè? Meer in op die... Hey, wat voor meerwaarde biedt het lidmaatschap nou leden als ze criminaliteit plegen? Ja, die 24 Hells Angels die jullie gesproken hebben, Teun. Wat nou als je het zelf... Wat zijn dan de belangrijkste conclusies volgens jou? Of waar hebben jullie bijvoorbeeld... Laten we dat eerst doen. Waar hebben jullie je ongelooflijk over verbaasd? Waarvan sloeg je stijl achterover? Goede vraag. Stijl overracht heb ik me niet... niet achterover gevallen. Nou, dat is op zich ook fijn. Dat viel alles mee. Ik heb wel heel veel eye-openers gehad. Nieuwe inzichten gekregen dat we gesproken hebben met 24 echt verschillende mensen. Die allemaal op een verschillende manier... nou, niet allemaal, maar wel op een verschillende manier naar de club kijken. Ze hebben allemaal een heel sterk gevoel voor het Hells Angels zijn. Maar ze hebben ook wel allemaal hun eigen visie. En dat is denk ik de meerwaarde geweest. Voor mij persoonlijk, maar ik denk voor ons alle drie... dat we dat in kaart hebben gebracht. Dat die leden allemaal verschillend zijn. En die charters ook allemaal verschillend zijn. Een hele leuke anekdote waar ik af en toe nog steeds over nadenk. Waar we het met z'n drie over hebben is... ik begon er eigenlijk in het begin van het verhaal al over. Dat je verschillende rollen hebt. Verschillende functies binnen de club. En wij dachten ook van nou, dat is heel erg hiërarchisch ingesteld. Hè. Er zijn baasjes binnen de club die vertellen hoe dingen werken. Zoals onder meer de secretary die een belangrijke positie heeft. En één lid, we vroegen naar die rol van joh, hoe ben je secretary geworden? En hij gaf eigenlijk aan van ja, ik ben de enige die normale zinnen kan schrijven. En ik ben de enige die met de computer om kan gaan. Dus ik ben eigenlijk de enige in de club die een fatsoenlijk mailtje naar de buitenwereld kan sturen. Dus ze hebben mij maar en ik ben maar secretary geworden. Ja. En dat is wel die mooie dynamiek en die simpele eye-openers... die je op een andere manier naar die club laat kijken. Ja, en Sjouwke, waar heb jij je over verbaasd? Wat ik vooral mooi vond of interessant vond om te horen... is als we vroegen van hè, waarom ben je nou specifiek lid geworden van de Hells Angels... dan noemt iedereen de Hells Angels als de Champions League... onder de Nederlandse motorclubs. En ik heb hier een mooie quote. Hè, ik wil bij de beste motorclub van de wereld horen. Dit is de ultieme bekroning voor mij. Dit is de top van de voedselketen. Dat laat gewoon zien hoe diep dat lidmaatschap van de Hells Angels zit en wat dat voor hen betekent. Ja. Nou had het net al even over dat jullie in jullie onderzoek toch wel weg zijn gebleven, deels bij die criminaliteit hè, en daar niet heel specifiek op doorgevraagd hebben. Noah, we hebben natuurlijk nu net wel gehoord, de meneer van Platform Veilig Ondernemen, over nou ja, hoe toch bij horecagelegenheden nog soms aan toe kan gaan. Hoe dat tegen te gaan? Ja, daar heeft René Nouwens van dat platform ook wel een idee over. Mensen die bedreigd worden, die zijn ook vaak angstig om dit te melden. Als ze het melden bij de politie, is de naam in principe bekend. Dus dan heb je een alternatief, dat is misdaad anoniem. Maar meld misdaad anoniem, daar zijn mensen ook altijd nog steeds een klein beetje wantrouwig over. Dus ik denk dat een lokale vertrouwenspersoon... daar best wel bij zou kunnen helpen. Ik vind een mooi voorbeeld voor ZLTO. Die hebben een vertrouwenspersoon voor de agrariërs in Brabant. En voor zover ik het begrijp, werkt dat eigenlijk al best wel goed. En ik denk ook dat het belangrijk is als ondernemers met hun verhaal ergens naartoe kunnen. Dat ze ook serieus genomen worden. En ook te horen krijgen dat ze er niet alleen voor staan. En dat is ook een eerste stap naar een volgende stap. En dat kan een officiële melding zijn. Nou, hij pleit dus voor zo'n vertrouwenspersoon. Tot slot toch even. Hebben jullie nog contact met ze nu? Zeker, ja hoor. We hebben zeker nog contact. We hebben ze ook geïnformeerd dat we hier gingen zitten. Dat vonden we wel zo netjes. Hè. Voor de eerste keer dat we echt naar buiten treden. En ze zijn gewoon onze respondenten geweest. Waar we mooie gesprekken mee hebben gehad. Dus we vonden het wel zo eerlijk en goed om daar ook gewoon... Wij zijn altijd open geweest in wat wij doen en wat we willen. En nog meer andere motoclubs nu ook? Volgt er nog meer onderzoek, Sjouwke? Nou, dan is dit wel een oproep ook, ja. om ook een e-mail te sturen naar mij of naar Teun. Nee, dat zou heel erg leuk zijn. Want die clubs zijn... we hebben de Hells Angels nu geïnterviewd. Maar Satudara en Nozawenna zijn totaal verschillende... zijn totaal andere motorclubs. Dus het zou mooi zijn als we die leden in de toekomst ook nog kunnen spreken. Tot zover Motorband. Dus nu een vraag van de luisteraar. WNL Misdaadlijn. Deze keer een vraag van Lucas. Hoi, ik ben Lucas. Ik zie dat de post vaak wordt gebruikt om drugs te versturen. Waarom is dat zo? Lijkt me namelijk redelijk te onderscheppen. Heeft Lucas trouwens gelijk, Noah? Wordt het post inderdaad vaak gebruikt? Ja, redelijk vaak. Vorig jaar werd het in Nederland 27.000 keer onderschept. En we weten natuurlijk dan niet wat er wel doorgaat. En het jaar daarvoor was dat nog 15.000 keer. Dus daarin is duidelijk een stijging te zien. En waarom wordt die post nou toch vaak gebruikt? En ja, hoe gaat dat in zijn werk? Briefpost is natuurlijk eigenlijk een hele anonieme manier om drugs te versturen. En daarbij kan je ook online drugs bestellen op het dark web. Dus die wordt ook weer per post verzonden. Hoogleraar Pieter Tops vertelt over de lucratieve werkwijze. Er wordt veel vanuit Nederland via internet verhandeld. En dat moet een keer ergens in natura naartoe gestuurd worden. En dat gebeurt inderdaad vaak via het postsysteem. We weten inmiddels dat er in bijvoorbeeld Australië, waar veel vanuit Nederland naartoe gaat, dat daar post uit Nederland, postpakketten uit Nederland, moet ik zeggen, voor 100% gecontroleerd worden. Dus daar wordt wel het een en het ander onderschept. Blijkt ook uit cijfers van de Australische douane. Maar ja, wat doe je dan als Nederlandse crimineel? Klein trucje, je doet het niet op de post in Nederland, maar je brengt het naar Duitsland. En dan doe je het in Duitsland op de post. En dan moet ineens de post uit Duitsland gecontroleerd worden. En dat wordt weer een stuk ingewikkelder. Maar er zijn ook postpakketten aangetroffen, opgestuurd vanuit Nederlandse criminelen, vanuit Zwitserland bijvoorbeeld. Dus dat is eigenlijk een betrekkelijk eenvoudige manier om controles op Nederlandse postpakketten te omzeilen. En voor zover wij weten is nog steeds een behoorlijk deel van wat er over de wereld gaat aan Nederlandse drugs via postpakketten loopt dat nog zonder problemen. En levert dat criminelen dus veel op? Zeker, ja. Wat je ermee kan verdienen is enorm. Pieter Tops zei ook dat een ecstasy-pilletje maken ongeveer 20 cent kost. En in Australië kan je het voor wel 20 euro per pilletje verkopen. En ja, er gaat wel eens een poststuk verloren, maar dan nog hou je voldoende over om behoorlijke winsten te maken. Het gaat dus ook wel eens mis, inderdaad. Ja. Het gaat ook wel eens mis. Ja. Goed, nou heb je ook een vraag of wil je verhaal delen met ons, dan kan dat via onze misdaadlijn. Ga naar wnl.tv/whatsapp voor het nummer. En ik dank natuurlijk Sjouwke van Deuren en Teun van Ruitenburg voor jullie komst naar de studio. Straks gaat hier verder 5 dagen. De bus van Ashwet El Milou die staat op het NDSM-terrein. Dat is natuurlijk in Amsterdam. Het Misdaadbureau van WNL is er natuurlijk ook in je favoriete podcast-app. En volgende week dan zijn we er gewoon hier weer op hetzelfde tijdstip hier op NPO Radio 1. Heel graag tot dan. En mocht je een vraag hebben voor de Misdaadlijn, doe dat dan vooral ook even met een audioberichtje. Net zoals we Lucas zojuist gehoord hebben. We maken tenslotte radio. Heel veel dank en nog een hele fijne avond. Tot volgende week. Het Misdaadbureau is een programma van Omroep WNL. Ster. Hoe kun je het meten van circulariteit optimaliseren? En als organisatie bijdragen aan de circulaire economie? KPMG helpt je met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Lees hoe we Philips hebben geholpen. Ga naar kpmg.nl. Ik moest kiezen. Neem ik afscheid van mijn familie of niet?